555. Opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora. Naprawa urządzeń przez 2 lata do 6000 zł. Szczegóły w regulaminach na tauron.pl/twoje300. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 23 października. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Amerykański rząd wydał ostrzeżenie dla przemysłu energetycznego i jądrowego dotyczące ataków cybernetycznych. Jeszcze w tym miesiącu Sejm może zakończyć pracę nad projektem nowelizacji ustawy repatriacyjnej. Spektakl Ojciec w wykonaniu Teatru Atenę zakończył jesienny festiwal teatralny w Nowym Sączu. Rząd Stanów Zjednoczonych wydał ostrzeżenie dla amerykańskiego przemysłu energetycznego i jądrowego dotyczące ataków cybernetycznych. Zdaniem Białego Domu stanowią one bardzo poważne zagrożenie dla funkcjonowania infrastruktury publicznej. Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Federalne Biuro Śledcze ostrzegły w raporcie przekazanym pocztą elektroniczną, że sektor przemysłu jądrowego, energetycznego, lotniczego i wodnego jest teraz szczególnie narażony na zwiększone cyberataki, które sporadycznie przeprowadzane są od maja. Zdaniem władz celem hakerów jest złamanie zabezpieczeń sieci informatycznych, aby uzyskać możliwość do nich dostępu. Problem ten jest szczególnie uważnie monitorowany. FBI podkreśla, że cyberprzestępcy w swoich działaniach są bardzo agresywni i prosi administratorów sieci o zachowanie szczególnej ostrożności. Nieoficjalnie mówi się, że największe zagrożenie jest ze strony Rosji. Pojawiają się także takie kraje jak Iran, Korea Północna czy Chiny. Rząd Stanów Zjednoczonych podkreśla, że szczególnie na ataki narażone są amerykańskie elektrownie. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Jeszcze w tym miesiącu Sejm może zakończyć pracę nad projektem nowelizacji ustawy repatriacyjnej. Drugie czytanie poselskiej propozycji znalazło się w roboczym porządku obrad najbliższego posiedzenia. Projekt zgłosiła grupa posłów ugrupowania rządzącego. Nowelizacja ustawy repatriacyjnej zakłada zwiększenie mieszkaniowej pomocy finansowej dla repatriantów i objęcie nią także członków ich rodzin. Do momentu znalezienia lokum repatrianci mogą przez pół roku mieszkać w adaptacyjnym ośrodku w Pułtusku. Po przyjęciu nowej ustawy repatriacyjnej od maja na północ Mazowsza przyjechało 156 osób, poinformował szef Komitetu Stałego Rady Ministrów i pełnomocnik rządu do spraw repatriacji, minister Henryk Kowalczyk. Ponad połowa tych osób już zamieszkuje w swoich mieszkaniach. Wszyscy mają już poustalane terminy. Nowelizacja ustawy dotyczyć ma również uproszczeń w sprawie wiz repatriacyjnych, zapowiedział minister Kowalczyk. Mamy już tysiące repatriantów gotowych do przyjazdu, którzy nie potrzebują powtórnie ubiegać się i składać wniosków o wizy. W nowelizacji zawarto też zapisy o wzmocnieniu wsparcia dla samorządów przyjmujących repatriantów, niezależnie od tego, czy osoby te przyjmowane są imiennie, czy też nie. Michał Fedusio, Polskie Radio. Spektakl Ojciec Floriana Zellera w wykonaniu Teatru Ateneum zakończył jesienny festiwal teatralny w Nowym Sączu. To przejmująca tragikomedia podejmująca temat starości, postępującej choroby i zniedołężnienia. Tytułową rolę zagrał Marian Opania. Nie chciałem ci nic mówić, ale podejrzewam ją o... Tato, o co? Że mnie okradła. Izabela, przecież to niemożliwe. Tak, ukradła mi mój zegarek. Zegarek? A może go zgubiłeś? No nie. Jest to jakby projekcja mojego mózgu. Te komórki zamierają, bo Alzheimer jest chorobą straszliwą. I sądzę, że dla mojego bohatera jest również niezrozumiałe, że nagle przestaje być już taki, że staje się powoli jak dziecko. W samo życie. Tak jest z osobami starszymi. Bardzo pouczające. No i gra fantastyczna aktorów. Co wspaniałego. Tak głębokie. Co nas wszystkich czeka, to właśnie taka refleksja. Uczta dla ducha. To była już 21. odsłona festiwalu. Wzięły w nim udział największe sceny teatralne w kraju. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A dziś deszcz we wschodniej połowie Polski. Na zachodzie będzie więcej przejaśnień. 6 stopni w Suwałkach i Białymstoku, 9 w Warszawie i Krakowie, 10 w Łodzi, 11 we Wrocławiu i 12 w Poznaniu. Trójka. Program Trzeci. Laboratorium reportażu w Trójce. Dobry wieczór, przed mikrofonem Janusz Deblesem. Witam Państwa w kolejnej odsłonie Laboratorium Reportażu w Trójce. W studiu są znakomici goście, których niebawem przedstawimy, ale zaczniemy od wydarzenia, które miało miejsce kilka godzin temu. Przede mną kartki pocztowe, z których można się dowiedzieć, że tu się nie mówi, tutaj się godo. I na tych kartkach można znaleźć na przykład przepis na pęczok z grochem, przepis na pierogi na ostro, przepis na zupę z lebiody i przepis na skubańca. No jeśli Państwa zaintrygowały te przepisy, to za chwileczkę wszystko się wyjaśni. To są nagrania dosłownie sprzed kilku godzin. Ada Chudobińska. Mateusz Michalski. Szymon Rzyśkiewicz. Spotykamy się w domku rotacyjnym na Jazdowie, tam gdzie są domki fińskie. 3x18. To jest rotacyjny dom kultury. Tak, rotacyjny dom kultury. Dobrze, słuchajcie, śpiewamy. 3, 4. Na ścieżce przy gościńcu, który od lat 10 nikt nie przechodził, pies ani złodziej, pasterz grał na wujarce i jak to zwykle w bajce, śnił, że z daleka złocista kareta gościńcem pnie, czy tedy nie z okazji naszej wystawy Tutaj się nie mówi, tutaj się godo, którą już po raz trzeci organizujemy, tym razem tutaj w Warszawie. My to znaczy? Studenci dokumentalistyki drugiego roku, obecnie absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego. Jak to się stało, że ta wystawa powstała? No to się stało tak, że zostaliśmy zaproszeni przez naszego kierownika studiów, pana Jacka Dorogowa. Mieliśmy tam zrobić takie warsztaty dziennikarsko-etnograficzne, spróbować troszeczkę właśnie swoich sił w zetknięciu ze Stowarzyszeniem Kobiet Rogowianki, bo one są bohaterkami naszej wystawy. I żeby poprzez kuchnię opowiedzieć trochę o tożsamości, o regionie, o tradycjach. Kiedy będzie w radiu? W jakim radiu? Dzisiaj o północy w Trójce. No, co panu powiedzieć, no, o tym Rogowie, no, piękny nasz ten Rogów, leży w Kazimierskim Parku Kazimierza Dolnego, jest podciągnięty pod Park Kazimierski, no, piękne tereny, trochę górek, trochę równiny. Kobiety z Rogowa skrzyknęły się i założyły stowarzyszenie. Założyliśmy stowarzyszenie, chcieliśmy kontynuować trochę, bo wcześniej nasze mamy zaczęły. Ale to kiedyś nazywało się Koło Gospodyń Wiejskich. A że my chcieliśmy się zarejestrować już tak legalnie, żebyśmy byli taką grupą, no bo teraz trzeba się i rozliczać. No, inne czasy powstały. Promujemy swoje lokalne produkty. Jeździmy na różne wystawy, mamy dużo nagród. No ale jak to się stało, że się w ogóle spotkaliśmy w Warszawie? Niech pani opowie tę historię. No... Jak to się stało? Przyjechały studenty z Warszawy do Rogowa, do Rogowianek. Trochę to przez tego pana, który pracuje w Warszawie. Spodobało mu się, bo widział, jak organizujemy chmielaki, organizujemy różne takie festyny. Spodobało się koło gospodyń to nasze stowarzyszenie, spodobało mu się. No i sprowadził studentów z Warszawy do Rogowa. Im się też spodobało, gotujemy smacznie, im wszystko smakuje, podoba im się nasz śpiew, a przede wszystkim nasza mowa, która jest inna trochę, bo u nas, jak to się mówi w Rogowie, nie mówi się, tylko się godo, po wiejsku. Jak zostaliście przyjęci? Wydaje mi się, że dobrze. Myśmy chyba na początku byli trochę tacy, trochę jak takie jeże i nie wiedzieliśmy, z czym nam przyjdzie się zmierzyć, a panie były bardzo, bardzo do nas tak pozytywnie i otwarcie nastawione. Natomiast myślę, że tak taki sprawdzian w kuchni, który mieliśmy. No to trochę polegliśmy, bo jednak tutaj przyjechały mieszczuchy, które chcą mieć wszystko pod nos, podstawione i gotowe, a tu trzeba było robić. W zasadzie panie przełamały tak tą pierwszą barierę, bo myśmy się spotkali w remizie, już od razu były śpiewy, były jakieś takie tańce i ta rozmowa fajnie tak przebiegała tak luźno. Znaczy my też właśnie do końca nie wiedzieliśmy, co nas tam czeka, ale panie wytworzyły taką atmosferę, że z taką swoją serdecznością i gościnnością nas tak zauroczyły, że nie pozostało nic innego jak wejść w to i po prostu już na 2-3 dni zostaliśmy zamknięci w tym rogowskim świecie na wsi, na polu, przy uprawie chmielu, bo też im towarzyszyliśmy im przy różnych czynnościach takich codziennych w pracy i w domach. No i finałem było to wspólne gotowanie, każda z pań przygotowała swoją taką jakąś potrawę, która jest dla niej najcenniejsza, a my jakby wokół tej potrawy wydobywaliśmy historię z ich życia i jakby dlaczego te potrawy, a nie inne nam pokazują i razem żeśmy je próbowali, że tak powiem, przygotować, także tak to. Ja myślę, że takim fajnym zdaniem, które też powtarzam, jest to, że panie nie tylko przed nami otworzyły kuchnię i swoje domy, ale przede wszystkim serca i one tak jakby wyszły z taką inicjatywą, żeby nas właśnie trochę tak otworzyć i myśmy się przełamali. Myślę, że w tej kuchni najbardziej i wtedy te śpiewy, to wspólne gotowanie, te tańce, totalnie jakby złamała się ta taka bariera, która mogłaby się wydawać, że jakieś miejskie, wiejskie, a absolutnie tak nie było. Właściwie to gotowanie to był taki pretekst do poznania historii Rogowa i tego, jak się w ogóle tam żyje, dlatego, że panie wpuściły nas nie tylko do kuchni, ale i na swoje salony, powiedziały, jak żyją na co dzień, jakie są relacje międzyludzkie, czy sąsiad zazdrości, czy raczej jest życzliwy. Także mogliśmy tutaj poczuć po prostu, jak się żyje w takiej społeczności, tak? Czy są przyjaciele, czy raczej odwrotnie. Trochę nas to zaskoczyło i też było pretekstem do tego, żebyśmy tutaj te wystawy zrobili. Bo są porannej rosie, wujakę wziął i poszedł na Wystawa składa się ze zdjęć, esei, które tutaj przygotowywaliśmy wtedy na zaliczenie przedmiotu. I to są historie, które żeśmy zebrali na polu, właśnie nagrywając materiały radiowe, wideo. Ona była dlatego multimedialna, że pierwsza wystawa, która była w remizie w Rogowie dla pań zorganizowanej dla społeczności rogowskiej, to były też te same zdjęcia, portrety pań, historie i zdjęcia potraw. A dodatkowo jeszcze był pokaz slajdów zdjęć i w tle było nagranie zmontowane właśnie takie radiowe bardziej, dźwięk sam, opowieści pań. Był też film naszej koleżanki Martyny Wojtkowskiej, Jarogowianka, opowiada o jednej właśnie z pań, pani Eli. Film doceniony na festiwalu Etnokadr, pierwsze miejsce. No i dzisiaj też go wyświetlaliśmy. Były przyśpiewki. Także ta wystawa jest taka multi faktycznie i multimedialna i multikulturalna, powiedział. No i tak współpraca nam się bardzo ładnie układa. Byliśmy już drugi raz, jesteśmy w Warszawie. Oni u nas byli, polubili nas, my ich, współpracuje się nam bardzo dobrze. No i tak się nawzajem odwiedzamy. Gotujemy, jemy, bawimy się, śpiewamy. W sumie mogło być tak, że pojechaliście do Rogowa, zrobiliście zaliczenia i koniec. A to trwa do dziś. Dlaczego? No ja może tutaj jako taki, powiedzmy, główny koordynator nadam sobie taki tytuł. Nie wiem, ja po prostu właśnie pytając, dlaczego to robię, bo w to wierzę. Bo w to wierzę, bo ta treść wydaje mi się taka uniwersalna i ponadczasowa, że to się nie kończy i ja czuję taką wewnętrzną potrzebę mówienia o tym. Wydaje mi się, że z podobnego powodu jakby, też, a poza tym tak może schodząc, że tak powiem na ziemię, w kontrze do Ady, to też pewnie dlatego, że po pierwsze, żeby pokazać troszeczkę, co robi dokumentalistyka, i też fajnie pokazać, jakby wyjść do ludzi na zewnątrz, ewentualnie przyszłych kandydatów, bądź w ogóle ludzi, żeby w ogóle mieć świadomość tego, czym my się zajmujemy, bo każdy jednak, kto przychodzi na wystawę, pyta się, no to jakie to są studia, co wy tam robicie. I my w tym czasie mamy tutaj pretekst do tego, żeby opowiedzieć o tym, czym można się zajmować na dokumentalistyce. To jest jedna kwestia. A druga kwestia, no to jest też trochę tak, że ponieważ my się taka prywatna bardziej, że my się na tyle zżyliśmy z tymi paniami, na tyle, jakby one nas ciepło super ugościły, że też teraz chcemy coś dla nich zrobić, żeby to stowarzyszenie zaczęło troszeczkę żyć poza regionem, no to też stwierdziliśmy, że fajnie je zapraszać właśnie do Warszawy, gdzie no jednak umówmy się, że też jest mimo tego pędu i wszystkiego, to jednak jest coś takiego, że ludzie potrzebują czasami otrzeć się o tą wieś i no modne są te wszystkie targi śniadaniowe, bazary, eko, nie eko, jakby no to jedzenie takie wiejskie też jakoś do tych ludzi takich no zabieganych i z wyższych sfer załóżmy też jakoś trafia, w związku z tym no też to jest taki drugi powód, żeby przyciągnąć te panie tutaj, trochę żeby jakby o tym stowarzyszeniu jeszcze opowiedzieć i żeby tradycja, żeby ją pokazać tradycję troszeczkę z innej perspektywy, tak? Ja myślę, że przede wszystkim dla nas też to była kolejna okazja do spotkania się, dlatego że skończyliśmy te studia, każdy poszedł w swoją stronę, część pewnie niedługo wyjedzie, część zajmie się jakąś inną pracą i albo już się zajmuje i to po raz kolejny odświeżyło naszą znajomość, naszą relację tutaj w grupie, w końcu razem to przygotowywaliśmy i teraz po raz kolejny mogliśmy razem celebrować i jeszcze dodatkowo z rogowiankami. Powiedzmy jeszcze o tych przysmakach, które pani przygotowały na dzisiaj. Na dzisiajśmy przygotowali skubańca. Czyli? Czyli to jest ciasto drożdżowe połączone z kiszoną kapustą. Gotowaliśmy pierogi z kaszą gryczaną i z twarogiem białym na ostro. Kapuśniak i barszcz czerwony z buraka na zakwasie. To się bierze burak cukrowy, łączy się z burakiem czerwonym i to musi trochę postać, musi się zakisić, a potem z tego robimy barszcz. Przed chwileczką nagrywałem panią Elę, ale pani Ela się nie przedstawiła do mikrofonu, więc może wy byście przedstawili panią Elę. Pani Ela Pokraka. Myśmy chyba też nie dodali, że byliśmy podzieleni na grupy i każdy zespół miał przydzieloną jedną panią, jedną potrawę i akurat pani Ela to była pani Mateusza, więc on tak... Martyny i Justyny. Mhm. Każda z pań ma swój kącik na tej naszej wystawie na Jazdowie. Tak to wygląda. Także wystawa na Jazdowie jeszcze trwa, bo jakby dzisiaj był taki a la wernisaż. Panie przyjechały, były warsztaty kulinarne. Mogliśmy spróbować zrobić to, co jest tematem naszej wystawy, czyli te główne potrawy pań. Natomiast wystawa jeszcze będzie przynajmniej do końca października, a nawet i chyba dłużej. Do końca października na pewno jesteśmy i trzeba sprawdzać na Facebooku w jakich godzinach, bo to zależy od tego, kiedy przychodzimy do domku, kiedy tutaj jesteśmy, także tam takie najświeższe informacje. No i myślę, że ten pierwszy weekend listopada jeszcze tutaj na pewno będziemy. Rotacyjny Dom Kultury, Jazdów 3/18, niedaleko placu na Rozdrożu. Tu się nie mówi, tutaj się godo. Ta wystawa jeszcze jest w zasięgu państwa możliwości. Jak państwo sami słyszeli, trzeba sprawdzać na Facebooku. No a w studiu goście, o których już wspominałem, Marek Miller, szef Laboratorium Reportażu. Dobry wieczór. Jacek Wasilewski, to ten pan z Warszawy, który był sprawcą tego zamieszania. Dobry wieczór. A także... pani Beata Kołakowska, absolwentka Laboratorium Reportażu, której reportażu posłuchamy dzisiaj. I pan Leszek Nurzyński, z kolei absolwent dokumentalistyki. Dobry wieczór. No panie Jacku, jak to było z tym zamieszaniem w Rogowie? Było dokładnie tak, jak o nim wszyscy mówili. Ale to, co było takim impulsem dla mnie, żeby jakoś wpuścić studentów w ten świat, to jest niesamowity autentyzm, bo to jest taki wąwóz i w tym wąwozie w Parku Kazimierskim, rzeczywiście tam jest malowniczo, ludzie żyją trochę z pola, ale głównie z chmielu i takie lubelskie zagłębie chmielowe. I uderzyło mnie to, że te panie... Bo panowie są tak, no tak różnie z nimi. Trochę są, powiedziałbym, zatomizowani. Natomiast Kobiety się skrzyknęły, są bardzo takie przedsiębiorcze, rzeczywiście świetnie gotują i to jest tak, że człowiek może wyjść na czworaka z przejedzeniem, bo jeszcze tamto. I no, ja znalazłem coś takiego jak ten skubaniec, o którym przed chwilą słyszeliśmy. To jest lepsze niż chipsy, bo to jest takie duże ciasto z kapustą i można je tak odrywać, a nie jest tak i robić z niego takie małe chipsy zakąski, a jest zdrowe bardzo. I to, co mnie uderzyło, to jest i autentyzm, i taka otwartość. I tam zrozumiałem, co to znaczy polska gościnność. Bo tego nie spotykamy w tych dużych miastach. To jest jakoś gdzieś tam po boku. I ten moment takiego zniknięcia barier, jakichś takich, że my się poczuliśmy rzeczywiście fantastycznie z tymi paniami. Tam przewodniczącą jest Beata Niedźwiadek, która jest bardzo przedsiębiorcza i rzeczywiście no, jest fantastyczną kobietą. I że mogliśmy o wszystkim porozmawiać, tak? I pomimo, że część studentów ma, nie wiem, inne poglądy polityczne, inne poglądy religijne, inne nastawienie do życia, to czuło się takie niezwykłe ciepło i to, że możemy być razem, tak? I to było fantastyczne. My z Markiem Millerem też nas bardzo wiele dzieli. Nie, teraz dzieli nas tylko 50 centymetrów tutaj, bo on siedzi przy mnie, ale lubimy te swoje różnice i zawsze mówiliśmy, że w reportażu, o który nam chodzi, w tym, co sobie badamy wspólnie i co robimy, staramy się robić, główną ideą ma być to łączenie ludzi. I tam to właśnie zadziałało, tak? Że ci studenci byli jakby wciągnięci w ten świat i to nie było tak, że oni patrzyli, jak te panie robią, tylko te panie zagoniły od razu tych studentów do roboty i tak mówiły, no dziecko, widzę, że ty się nic w tej Warszawie nie nauczyłaś. I pokazywały, jak to ciasto ugniatać, w jaki sposób to robić. Więc to była taka, można powiedzieć, obserwacja uczestnicząca i te mikrofony, kamery trzymane tymi rękami w mące, to było właśnie bardzo, bardzo takie dobre doświadczenie. I tam pomyślałem sobie, że rzeczywiście jest coś takiego, jest odkryta taka Polska, która może być wspólna, tak? Że możemy sobie być razem, w ogóle nie pamiętać o tych swoich różnicach i czuć, że jest to, co jest ważne między nami, czyli pewna otwartość na rozmowę i pewien rodzaj zabawy i takiej prawdziwości może tam być. I rzeczywiście myśmy gotowali do 3 w nocy. Nie? Od 17 do 3, więc to był maraton. Na końcu ci studenci leżeli na podłodze zasypiali. W tej mące. No, tak, ale rzeczywiście to było fantastyczne przeżycie. No, będziemy kontynuować tę opowieść. Ja widzę, że Marek Miller się już wyrywa do głosu, a chciałem jeszcze takie zdanko powiedzieć, że ta 3-dniowa wycieczka przełożyła się na niesamowite efekty dydaktyczne, co myślę, że jest wielkim sukcesem tej wyprawy. No tak, bo film Martyny, która tam zrobiła dokument, o którym wcześniej słyszeliśmy, był pokazywany na festiwalu w Bombaju. Profesjonalnych filmów, więc to ja nie wiem, jak oni przetłumaczyli te wszystkie dziwne nazwy, ten pęcok i tą kwaśnicę, ale myślę, że Hindusi również zapałali jakąś taką... No, na pewno ślinka im ciekła na to. Marek? Do kapuśniaku na pewno. Jacek po prostu realizuje taką ideę, która mnie jest bardzo bliska, to znaczy, że dobra szkoła reporterska właśnie powinna w ogóle być w terenie, czy w ogóle gdzieś powinien się wjeżdżać w jakichś przytułkach, katedrach, operach po prostu, że reporter powinien mieć w życiu, bo to jest jakby najważniejsze, blisko życia. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, to tam, gdzie on ich zaprowadził, to jest naprawdę magiczne miejsce. Te wąwozy i Kazimierz i okolica jest niesamowita. Więc po prostu jemu się to udało również dzięki tej magii i takiej rzeczy, która tam była, bo to w okresie międzywojennym tam fraternizowały się trzy kultury, ta artystyczna, kolonii artystycznej, żydowska, żydowskich społeczności i tej włościańskie. To się wszystko mieszało i to przez bardzo krótki moment do wojny to była niesamowita Arkadia. Jak było Boże Ciało, to tam Żydzi nie wychodzili na ulicę i w pamiętnikach jest napisane, bo nie chcieli po prostu swoich przyjaciół chrześcijan denerwować swoim nikczemnym wyglądem. No to jest po prostu piękne zdanie i to jest dzisiaj, że oni, nie wiem, do końca studenci mają świadomość tej wzajemnej ciekawości, prawda? Bo oni powiedzieli, że po prostu oni by tam nie byli, nie rozmawiali. Druga strona też by pewnie do Warszawy w takich okolicznościach nie przyjechała. I ta wzajemna ciekawość jest do dzisiaj. Jacek ma rację. Ona jest niesamowicie jakby taka więziotwórcza, wspólnotowa. To jest coś ponad tym wszystkim, co my w telewizjach oglądamy, prawda? Nie jednej, wszystkie te telewizje są. Wiesz, to było fantastyczne? Jest sobie teatr powszechny i w tym teatrze powszechnym, jak wiadomo, była ta klątwa i te wszystkie rzeczy, że z jednej strony ci obrońcy teatru, z drugiej strony ci krytycy teatru. I w pewnym momencie przyjechały tam panie, bo tam była wystawę, i po prostu wszyscy jedli pierogi i o to chodzi, no nie? Że my możemy sobie... No i to jest moje jedno zastrzeżenie do tej audycji, do tego, co słyszałem, bo niestety mnie tam nie było, co ja strasznie żałuję, a mianowicie, że jedzenie u nas jakby samo w sobie, jak się je robi. Natomiast on tam po prostu w tym całym temacie brakuje intrygi, bo jak ludzie jedzą, to zawsze ktoś kogoś kocha, ktoś kogoś nienawidzi, Martin, ktoś ma na kogoś ochotę, a to po prostu nie opowiada o zjawisku. Daj mi jedno zdanie, że widziałem ostatnio, po raz już nie wiem, który w życiu, Rzym Felliniego i tam jest taka scena, jak oni właśnie jedzą kolację, przyjeżdża tramwaj i ta pani, i ten pan, i dzieci wariują, i przechodzą faceci, którzy grają, a facet mówi, masz tu wino, idź dalej, tylko nie śpiewaj. Jest, że tam Fellini przez jedzenie pokazuje niezwykłą naturę Włochów i całą kulturę. A my na razie przez jedzenie ciągle opowiadam, jak to się robi. Nie, mało, jak na możliwości, jakie daje jedzenie. O, to nieprawda, bo po pierwsze to jest tak, że my pokazujemy, że jedzenie i wspólny stół to jest jednak coś, o czym nie możemy zapominać, że możemy sobie usiąść razem, cokolwiek by nas dzieliło. A druga rzecz, tam jest niesamowita właściwość tych pierogów, skoro już o nich mówiliśmy. Otóż każda z pań ma własny system lepienia pierogów. Czyli własny wzorek taki na tych końcówkach. I teraz jak jest wspólna impreza, i te wszystkie pierogi, które one razem robią, są na talerzu, to mąż nie może wziąć pieroga innej dziewczyny. No ale gdzie jest to w tej audycji, co słyszałem? No, to tego nie ma intrygi. Ale nie, no, a to byłoby bomba, że mąż tego nie może. Ale tego, nie było. Ale tego nie ma w audycji, ale to jest na wystawie i tam są eseje, i tam są krótkie takie reportażowe opowiastki właśnie o takich rzeczach, więc wiesz, no jeżeli byś wziął złego pieroga, to mógłbyś po prostu mieć ślady wołka. No ja już nie byłem w stanie tego w tej audycji dzisiejszej pokazać, ale tak jak Jacek mówi tutaj, towarzyszyły tej wystawie oprócz fotografii, oprócz dźwięków, oprócz filmu, również te prace, które studenci napisali i one są dostępne w tym samym formacie niemalże jak te duże fotografie, które można obejrzeć na wystawie. No i te bronowice, które przyjechały do Krakowa, to piękne, bo w tym sensie, że panie przyjeżdżają do Warszawy, że to nie jest, że oni tylko tam rabują tą miejscowość i studenci, prawda? Tylko, że jest też odwrotnie, no, że panie mają też możliwość wydarcia się z domu, z tej codzienności, prawda? Jadą do Warszawy i też myślę, że im to coś daje. Ta wymiana jest konieczna. Ona jest lepsza niż te wszystkie dyskusje, prawda? No ciekaw jestem, w telewizji o 21. Co nasi absolwenci na to? Czy państwo by się też wybrali do Rogowa po wysłuchaniu tej relacji? No ja zdecydowanie. Ja byłem również w okolicach Kazimierza z doktorem Wasilewskim i miejscowa ludność jest naprawdę bardzo otwarta. Pamiętam, że my mieliśmy taki projekt fotograficzny i tam bardzo szybko wyłonił się lokalny lider, który zmobilizował całą wieś, żeby po prostu wychodziła przed domy i chciała pozować do naszych portretów. No i bardzo chętnie bym wrócił. Ach, tak rzeczywiście, bo tak było, tak było. A później następny rok robił projekt Kazimierz Miasto Miłości, po co ludzie wracają. I to był taki projekt, który był robiony dla Kazimierza, dla miasta. I miasto też wtedy zaprosiło studentów i ono ich gościło. No, słyszą państwo, że się sporo dzieje w okolicach laboratorium reportażu. No, ale też mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj oprócz poruszenia kilku ważnych tematów, bo między innymi będziemy mówili o książce, która niedawno się ukazała, uda nam się posłuchać troszkę reportaży. Nie wiem, czy pani Beata chciałaby jeszcze coś dodać do tego tematu, czy czekamy? Do tematu pierogów? No, na przykład. No, mam nadzieję, że nie są tak dobre jak te mojej mamy, bo byłoby jej pewnie przykro. Natomiast myślę, że wspólne gotowanie jest taką magią, o której powiedział pan Marek, tak? Że to jest nie tylko spotkanie ludzi, ale i wymiana doświadczeń, emocji. i samo w sobie jest to piękne doświadczenie. Ale obawiam się, że gdybym tam była, to byłabym jedną z tych studentek, która by usłyszała: dziecko, czego ty się w tej Warszawie nauczyłaś? No ja też chciałem tylko dodać, że myślimy o tym, to nie wiem, to będzie moje chyba jakieś takie summa vita, jak się będę praktycznie pracował nad tym tematem, a mianowicie to mają być sceny z życia Kazimierza nad Wisłą w Międzywojniu. Przygotowujemy się do tego, dlatego penetrujemy ten teren, czytamy, studiujemy, żeby jak najwięcej się dowiedzieć, żeby potem taką panoramę pokazać właśnie magicznego miejsca. No obawiam się, że nie ma takiego tematu, który byśmy poruszyli, który nie byłby w zasięgu możliwości laboratorium reportażu lub być może już został przebadany albo za chwilę właśnie będzie. No to dobrze. Przed nami kolejna praca, tym razem studencka. Poznajmy się bliżej z tego cyklu. Ja mam tremę, Beata. Ja też. Wspólnie damy radę. Jesteś psychologiem. Jak to się stało, że podjęłaś taką decyzję, żeby się zapisać do laboratorium reportażu? Ask me that lovely little gun, my dear, my darling one. The cleaners are coming one by one. You don't even wanna let them start. Zajmuję się komunikacją marketingową. Od dosyć dawna już. I w którymś momencie stwierdziłam, że mi to nie wystarcza. I wtedy zaczęłam pisać artykuły dla magazynu Charakter. Raz na 2-3 miesiące staram się coś opublikować. I to są artykuły tak zwane z życia wzięte, czyli to jest psychologia w działaniu, tak? Są bohaterowie, jest ich historia i zawsze do tego musi być jakieś wytłumaczenie psychologiczne. Te dźwięki same w sobie, te ich historie wydawały mi się fajnym materiałem, na przykład na reportaż radiowy. Ale ponieważ trzeba zacząć od czegoś, to przyszłam tutaj nauczyć się jakiegoś warsztatu, którego jeszcze nie opanowałam i chyba będzie mi trudno opanować samemu. Us now for what we've done. Started out as a bit of fun. A poza tym ja jestem z tego pokolenia, które się wychowywało na radiu. Czyli zanim się pojawił telewizor, to były przez całe lata audycje radiowe, jedynka dzieciom i tak dalej, i tak dalej. I przyznam szczerze, że mam do tego ogromną słabość. Z Beatą Kołakowską rozmawiała Małgorzata Gęsicka. No i to była wizytówka przygotowana przez Małgorzatę Kęsicką. Dzięki temu poznaliśmy troszkę lepiej motywację Beaty Kołakowskiej, jeśli chodzi o decyzję o podjęciu studiów w laboratorium reportażu. No i tak się składa, że w minionym tygodniu mieliśmy szansę posłuchać reportażu przygotowanego przez panią Beatę właśnie na trójkowej antenie. Dzisiaj przedstawimy zgodnie z umową z autorką wersję nieco dłuższą, która będzie prawdopodobnie niebawem pracą dyplomową. Proszę posłuchać w kolejce po pajdę chleba. Beata Kołakowska. Jestem jednym z tych, którzy od roku 1940, od 10 lutego, przez 6 lat byli na północnych terenach Sybiru w Rosji. Tak się złożyło, że na tej Syberii rodzice pracowali w lesie, przy czym w roku 1943 ojciec poszedł do pierwszej dywizji imienia Tadeusza Kościuszki, natomiast matka zmarła w lutym, została pochowana gdzieś w lesie. Także zostaliśmy bez ojca i matki. Ja, mając wówczas w roku 1943 już 14 lat, nauczyłem się

żeby przetrwać. Jeszcze ten klimat, że... Musieli tam pracować nawet dzieci. Ktoś stwierdził, że ci ludzie wyjadą, bo coś zrobili niby i ich wywieźli. Tak niesprawiedliwie. A potrafiłybyście sobie wyobrazić, czy coś takiego miałoby miejsce teraz? Jutro, pojutrze? Nie, to jest takie... Nie wiem, to jest... Takie to dla jest mnie straszne, takie ale... niewyobrażone. Udział wzięli Sybirak Mieczysław Pogodziński, prezes Warszawskiego Oddziału Związku Sybiraków, Sybirak Mirosław Popławski oraz uczennice Szkoły Podstawowej Julia Kossakowska i Dominika Bujalska, Sybirak Jerzy Marciniak i gimnazjalistka Marysia Zachor. Była to audycja Beaty Kołakowskiej w kolejce po pajdę chleba. Wszyscy panowie, którzy występowali w tej audycji, byli dziećmi w momencie, kiedy zostali zesłani na Syberię. I ten zabieg, że pani ten moment uchwyciła, że dzieci rozmawiają z tymi dziećmi, no bardzo mnie urzekł w tym reportażu. A jak panowie? No ja zawsze uważam, że ponieważ tyle lat się o tych wszystkich nie mówiło, więc... Nigdy jakby mało historii do tej pory jakby zatrzymanej. To jest jedna myśl, która mi przychodzi, ale za chwilę jest druga, to znaczy, że my jesteśmy tak strasznie uwikłani w przeszłość, to znaczy ciągle opowiadamy coś, co było. Dla mnie przy tych audycjach to by mnie wtedy nakręciło, wtedy bym się ożywił. Gdybyśmy jednak zawsze zadawali pytanie, co my mamy z tymi ruskimi zrobić, ale do przodu, nie do tyłu, tak? Bo to jest jednak ogromny kraj. Tam się działy straszne, okropne rzeczy i to wszystko prawda, ale tam się działy też inne rzeczy. Żeby tak opowiadać historię, żeby z tego wyniknęło coś do przodu, że ona nas wpuszcza potem w schemat, że to jest kacap i on zawsze taki zostanie, że tam się nic nie zmieni. To jest zło, które nie ma początku i nie ma końca, ale przecież to jest nieprawda. Jeżeli my żeśmy się z hitlerowcami, Niemcami potrafili zmienić stosunek do nich, to ja jestem ostatnim człowiekiem w Polsce, być może, który wierzy w to, że Rosja też się zmieni na dobre. Bo przede wszystkim trzeba jej tego życzyć i trzeba szukać możliwości, żeby w każdej audycji, która mówi o Syberii, która mówi o gułagach, jednak znaleźć jakieś po prostu wyjście do przodu. Ja myślę, że po to jesteśmy, więc ja tego słucham z zaciekawieniem, ale z pewnym niepokojem, że znowu jest, że ja to wszystko już kiedyś słyszałem, że te wszystkie warunki, że to są warunki, prawda? I że tam ginie człowiek. Z tego losu człowieka robi się rodzaj propagandy. Oczywiście antyrosyjskiej. To jest na twoim poziomie. Natomiast na poziomie takich relacji dziecko i człowiek, który to przeżył, mamy zupełnie coś innego. Taka rozmowa pokazuje, jak mało albo jak zafałszowany świat wprowadzają książki od historii. Bo tam mamy ruchy wojsk, nie? Jakieś duże grupy ludzi. Mówimy o tym, że pod tą datą coś się rozpoczęło, a gdzieś nam umykają te wszystkie tragedie ludzi, którzy byli więzieni w tych bydlęcych wagonach i którzy marzyli o piętce chleba. W związku z tym uważam, że to jest zupełna zmiana perspektywy, która może trochę zbalansować nam ten element apoteozy walki. Tak, bo te słowa, które słyszeliśmy, żeby robić wszystko, żeby nie było wojny, pokazują, że cała ta historia walk, które my tak bardzo tych martyrologicznych, które my tak bardzo apotozujemy, że to ma swój drugi medal, tak? Czyli niesamowite cierpienie wielu dzieci, wielu matek, rodzin i tak dalej. I dlatego ja na przykład, kiedy widzę Centrum Zdrowia Dziecka, które jest pomnikiem, szpitalem, tak to uważam, że to jest pewien nasz obowiązek, żeby wspierać takie pomniki, a nie kamienne bryły, które pokazują nam, jak to pięknie było walczyć. Tak, ale myślę, że to nie przeszkadza, żeby tych Sybiraków zapytać o te całe ich doświadczenie życiowe. Że teraz w czasach, które są, to jakby jak to wykorzystać? Co zrobić, żeby chociaż trochę ten świat poprawić, czy zmienić na przykład, no, czy w związku z tym, co oni tam przeżywali, prawda? Czy możemy utrzymać jakoś kontakt ze wschodem. Pozytywny. No to nie przeszkadza przecież tego faceta zapytać też przy okazji o to. Pani Beata zapytała, pani Beata, jak to. No właśnie, pani Beata, jak to było? Ja w ogóle nie pytałam. Dlatego, że ja byłam tam po to, żeby zarejestrować spotkanie, czyli spotkanie międzypokoleniowe dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów z ludźmi, którzy jako dzieci byli wywiezieni, a teraz są ludźmi starymi, którzy chcą się podzielić swoim doświadczeniem właśnie pewnie po to, żeby nikt nigdy więcej nie musiał przeżywać tego wszystkiego, przez co oni przeszli. Także moim celem było zarejestrowanie spotkania, natomiast nie ingerowanie w nie. No ale autor też ma prawo, żeby powiedzieć coś od siebie o tym wszystkim, prawda? Nie tylko rejestrować i przekazywać obserwacje, ale też coś od siebie wyrazić. I zgadza się. I ta ostatnia część, gdzie jest moje spotkanie już z uczennicami po ich rozmowach z sybirakami, to jest takie spotkanie, w których ja je pytam. Jak wy się z tym czułyście, tak? Co zrobiło dla was wrażenie? Co jest dla was czymś, co w ogóle jesteście w stanie sobie wyobrazić? Jakby co z tego wyniosłyście? I okazuje się, że te dzieciaki, to jest to, co pan powiedział, że te dzieciaki, przynajmniej w szkole podstawowej, one nie są przygotowywane do takich rozmów i do takich lekcji historii. One oczywiście w ramach jakichś zajęć fakultatywnych, zapraszania sybiraków na spotkania do szkoły, one coś gdzieś słyszały, coś wyniosły z takich spotkań, natomiast one nie mają wiedzy. Nie mając wiedzy, nie mając doświadczenia życiowego dorosłego człowieka, one nawet nie do końca wiedzą, o co pytać. Także ja chciałam to pokazać, że one się starają, bo one przychodzą przygotowane, mają listę pytań, zadają te pytania, ale one jakby nie mają tego całego zaplecza, które mamy my dorośli, my z naszą wiedzą i z naszą historią. Natomiast już ta gimnazjalistka, tylko dokończę, ona już troszkę na innym poziomie rozmawiała, tak? Ona była jakby bardziej świadoma i jej pytania były już bardziej jakieś takie uzasadnione, ale nadal mam wrażenie, że w tych wszystkich rozmowach słychać to, że im się nie mieści to wszystko w głowie. One jakby nie są w stanie przekroczyć swojego dzieciństwa, wychowania w dobrobycie, gdzie ta wojna jest tylko na ekranie, i połączyć tego z tym, co się tym ludziom, starym ludziom przydarzyło kiedyś. Natomiast Sybiracy są zawsze bardzo dobrze przygotowani do tych spotkań. Oni mówią, oni apelują, nie chcą, żeby to się powtórzyło. Natomiast myślę, że to nie do końca jest partner dla nich do rozmowy o tym, że Rosja kiedyś się zmieni i będzie lepiej. Nie rozumiemy się. Nie. To nie tak. To Jacek i panie macie państwo rację, że z tymi dziećmi to trzeba tak, jak wy mówicie, ale audycja jest jednocześnie emitowana do różnych innych ludzi, prawda? I ci inni, co słuchają, na przykład kto nas słucha w tej chwili, bo to jest pytanie, prawda? To raczej dorośli jednak, nie wiem, lekarze, strażacy, policjanci, nie wiem, kto tam nie śpi w nocy, prawda? I audycja to samo. O tych dzieciach jednak jest skierowana do społeczeństwa. Czyli my musimy zakładać, żeby to społeczeństwo, oprócz tego, o czym tutaj państwo mówią, jednak dostało coś więcej. Pewnie, że dzieci nie można pytać, co zrobić z Rosją. To jest oczywiste, prawda? Ale o banałach nie ma co mówić. Bo te same pytania dokładnie są w stosunku do więźniów Oświęcimia, w których myśmy 10 lat do nich jeździli. To jest ta sama problematyka. Z drugim totalitaryzmem hitlerowskim, niemieckim, tak? Więc pytania są te same. Chodzi o to, że nasze media przesiąknięte są, myślą wstecz. To są społeczeństwa, które myślą w czasie teraźniejszym, są społeczeństwa, które myślą głównie do przodu i są społeczeństwa, które ciągle jak gdyby opowiadają, co było. I ta dysproporcja tak straszna, uważam, że jest jednym z przekleństw polskiego po prostu myślenia i polskich mediów. No ale Marek, masz pomysł, jak to zrobić? Co z tym zrobić? Tak, no za każdą audycją, żeby autor, to jest też nasza wina, że to są nasi studenci, no że po prostu my ich za mało przygotowujemy do tego, że jednak dziennikarstwo jest nie po to, żeby to, co z Jackiem mówi, żeby utrzymać wspólnoty i rozwiązać jej problemy. Problem naszych sąsiadów jest wielkim problemem. Czy my spróbujemy to przerobić na coś pozytywnego, czy będziemy wiecznie potwierdzać schemat? No ile lat musi minąć, żebyśmy po prostu mówili ciągle to samo, prawda? Nigdy nie wierzyć żadnemu Niemcowi, tak? Rosja to będzie wieczny nasz wróg i się nic nie zmieni. Oj, powiedziałem, jestem jedynym człowiekiem w Polsce, który wierzy w to, że Rosja się zmieni. Ja pamiętam, jak tam po prostu byłem przed zmianami, które nastąpiły po pierestrojce. Tylu ludzi tam odwiedziłem w tej Moskwie. I tu bardzo różnych robotników i po prostu pianistów.